Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları sakındırman ve müminlere nasihat vermen için sana indirilen bir kitaptır. Öyleyse ondan, onu tebliğden dolayı gönlünde bir sıkıntı, yalanlanma korkusu olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun ve ondan başka bir takım dostlara tabi olmayın. Siz ne kadar az ibret alıyorsunuz. Nice şehirler var ki onları helak ettik de azabımız kendilerine geceleyin veya o memleketin halkı gündüz uykusunda olan kimseler iken ansızın gelivermiştir. Azabımız onlara geldiğinde gerçekten biz zalimlerdik demelerinden başka çağrışları ve yalvarışları da olmadı. İşte kendilerine peygamber gönderilenlere ne amel işlediklerini mutlaka soracağız. Gönderilen peygamberlere de tebliğ edip etmediklerini elbette soracağız. Artık yaptıklarını kendilerine bir ilim ile, bütün teferruatıyla bilerek mutlaka anlatacağız. Çünkü biz onlardan gaip, habersiz değildik. O gün tartı haktır. Artık kimlerin tartıları ağır gelirse işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize onları bilerek inkar etmekle zulmetmekte olduklarından dolayı kendilerini hüsrana uğratmış kimselerdir. Celalim hakkı için size yeryüzünde imkan verdik. Orada yerleştirdik ve orada sizin için geçim vasıtaları kıldık. Siz ise ne kadar az şükrediyorsunuz. Andolsun ki sizi babanız Adem'i yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin buyurduk. Hemen secde ettiler. Cinlerden olan iblis hariç o secde edenlerden olmadı. Allah ona şöyle buyurdu. Sana emrettiğimde secde etmekten seni men eden nedir? İblis dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Allah şöyle buyurdu. Haydi hemen in oradan. Orada cennette kibirlenmek haddine düşmez. Haydi çık. Çünkü sen alçaklardansın. İblis dedi, bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. Allah da buyurdu ki, haydi, doğrusu sen o vakte kadar mühlet verilenlerdensin. İblis dedi, öyleyse beni amandan dolayı ben de mutlaka onları saptırmak için senin dosdoğru yoluna oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu şükredici kimseler bulmayacaksın. Allah bunun üzerine yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan, cennetten çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa cehennemi sizin hepinizle dolduracağım buyurdu. Ve ey Adem, sen zevcen Havva ile cennete yerleş. Artık dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimler olursunuz. Derken şeytan o ikisini, neticelerinden biri de örtülmüş avret yerlerini kendilerine göstermek olan hata sevk etmek için onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz ancak melek olmayasınız veya cennette ebedi kalıcılardan olmayasınız diye sizi bu ağaçtan men etti dedi. Ve onlara doğrusu ben size gerçekten iyiliğin için nasihat edenlerdenim diye yemin etti. Böylece o ikisini aldatarak o ağaçtan yemeye tenezzül ettirdi. Bunun üzerine ağacın meyvesini tattıklarında avret yerleri kendilerine göründü de cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri o ikisine size bu ağacı yasaklamadım mı? Ve şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Adem ile Havva dediler ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bize mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah onlara şöyle buyurdu. Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir zamana kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır. Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz. Ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız buyurdu. Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek bir elbise, bir de giyinip süsleneceğiniz bir süs elbisesi indirdik. Bir de takva elbisesi ki o hepsinden daha hayırlıdır. Bu maddi ve manevi elbiseler Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp ibret alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanıza vesvese vererek avret yerlerini kendilerine göstermek için onların elbiselerini soyarak cennetten çıkarttığı bu neticeyi verecek hataya sevk ettiği gibi sakın sizi de aldatmasın. Çünkü o ve kabilesi sizi kendilerini göremeyeceğiniz cihetten görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları iman etmeyenlere dostlar kıldık. O müşrikler çirkin bir iş yaptıkları zaman biz babalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bize bunu emretti derler. De ki Allah çirkin işleri asla emretmez. Allah'a karşı asla bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim adaleti emretti. Her namaz vaktinde ve secde yerlerinde yüzlerinizi ibadete çevirin ve dinde yalnız onun rızası için ihlaslı kimseler olarak ona ibadet edin. Sizi ilk önce o yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Kullarının bir kısmına hikmetine binaen kendi lütfundan hidayet, bir kısmına da küfür ve isyanlarına binaen dalalet hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dostlar edindiler. Böyleyken bir de gerçekten kendilerinin hidayete ermiş kimseler olduklarını zannederler. Ey Adem oğulları! Her namaz yerinde, namazlarınızda temiz elbiselerinizi giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında iman edenler için kafirler de bu vesile ile yararlanırlar. Kıyamet gününde ise yalnız müminlere mahsustur. İşte bunların kıymetini bilecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak zina gibi çirkin işleri, onların açık olanını ve gizli olanını, her türlü günahı, haksız yere haddi aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, asılsız olarak Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı asla diyeceğiniz şeyleri söylemenizi haram kıldı. Her ümmetin, büyük küçük her topluluğun bir eceli vardır. Artık ecelleri geldiği zaman ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Ey Adem oğulları! Size içinizden ayetlerimi anlatan peygamberler gelir de bunun üzerine kim onlara karşı gelmekten sakınıp halini ıslah ederse artık onlara hiçbir korku yoktur. ve onlar mahzun da olmazlar. Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Böylece Allah'a bir yalan iftira eden veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İşte onlara kitaptan, mukadderatlarından olan nasipleri erişecektir. Nihayet canlarını almak üzere elçilerimiz, ölüm melekleri onlara geldikleri zaman derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz şeyler nerede? Onlar ise bizi bırakıp kayboldular derler. Ve gerçekten kafir kimseler olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Allah onlar sizden önce gelip geçmiş cin ve insan ümmetleri arasında siz de ateşe girin buyurur. Ne zaman cehenneme bir ümmet girse kendi din kardeşine, yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada birbiri ardındıklandıkları zaman sonrakiler öncekiler için Rabbimiz bunlar bizi dalalete düşürdüler. Bu yüzden onlara ateşten kat kat azap ver derler. Allah da siz de dahil herkes için kat kat azap vardır. Fakat siz kimin ne zaman azap çekeceğini bilmezsiniz buyurur. Öncekiler ise sonrakilere, şimdi sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse kendi kazana geldiğiniz günahlar yüzünden kendi azabınızı tadın derler. Şüphesiz ki ayetlerimizi yalanlayıp ona karşı kibirlenenler yok mu? Onlara gök kapıları açılmaz ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremezler. İşte kafir suçluları böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemden bir döşek ve üstlerinden de yakan ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri, kafirleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenler, ki biz kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şey ile mükellef tutmayız, İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Onların, o müminlerin sinelerinde kin ve emsali kötü hislerden ne varsa hepsini çekip çıkarırız. O cennetlerde onların altlarından ırmaklar akar. Onlar da bizi buna, bu mükafata vesile olan amellere hidayet eden Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi hidayete erdirmeseydi doğru yolu bulamazdık. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişlerdir derler. Onlara işte size cennet, işlemekte olduğunuz salih amellerden dolayı ona varis kılındınız diye nida olunur. Cennet ehli cehennem ehline biz gerçekten Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Artık siz de Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu diye seslenirler. Onlar da evet derler. Bunun üzerine bir münadi aralarında Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye nida eder. Onlar ki insanları Allah yolundan men ederler ve onu Allah'ın dinini eritmek isterlerdi. Ve onlar ahireti inkar ediciydiler. Cennet ve cehennem ehli arasında asla aşamayacakları surdan bir perde vardır. Araf üzerinde, bu surun yüksek yerlerinde ise herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki cennet ehline selamun aleykum, Allah'ın selamı üzerinize olsun diye nida ederler. Fakat onlar cennete girmeyi çok arzu ettikleri halde henüz oraya girmemişlerdir. O araftaki insanların gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman ise Rabbimiz bizi zalimler güruhuyla beraber kılma derler. Araf ehli kendilerini simalarından tanıdıkları cehennem ehli bir takım adamlara da seslenerek derler ki ne mal ve taraftar toplamanız ne de büyüklük taslamakta olmanız bugün size bir fayda vermedi. Yine Araf ehli Allah onları hiçbir rahmete eriştirmeyecek diye yemin ettiğiniz, hor gördüğünüz kimseler bunlar mı derler. Sonra Araf ehline de şöyle denilir. Cennete girin, size hiçbir korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Ateş ehli ise cennet ehline üzerimize biraz su veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden dökün diye bağırırlar. Onlar da derler ki şüphesiz ki Allah bugün artık bunları kafirlere haram kıldı. Onlar ki dinlerini bir eğlence ve bir oyun edindiler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Öyleyse onlar bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar etmekte oldukları gibi artık bugün biz de onları unutacağız.